Ja, det var en skikkelig bra sang rundt den. Den er jo ikke ferdig da, Patrick. Nei. Hei, alle sammen. Dette er Patrick. Dette klippet, lydklipp, er innspilt etter følgende episode dere skal høre. Jeg vil bare få ut min frustrasjon, for Jonathan er vår lydmann. Og vi har jo, eller sagt, han har kjøpt seg en dyr fin mikrofon som vi kan bruke. Og under denne innspillingen som dere skal høre etterpå, så valgte han å benytte seg av PC-mikrofonen, for han gadde ikke å sjekke hvilken mikrofon som var aktivert i lydprogrammet! Så nå må dere leve med dritdårlig lyd, jeg beklager, men håper dere vil pine dere gjennom uansett til dårlig lyd, for jeg føler selv at episoden ble veldig bra. Forsvar deg, Jonathan! Unnskyld. Vi lover at vi skal mye kjappere legge ut en ny episode etter den her, på grunn av at Jonathan er helt amøbedust. Unnskyld. Så... Nei, det er nok med juling nå. Altså, det skader... Det er ikke så skadelig, men vi håper dere i hvert fall vil høre på episoden likevel. Dere får bare prøve eventuelt å skru ned volym kanskje litt, og prøve å høre litt godt etter, kanskje, for vi er, føler vi var festlige. Unnskyld. Så, with no further ado... Nå starter episoden. Yippie. Og unnskyld. Hei og velkommen til Litt på kanten. Med Jonathan. Og Patrick. I dag er det 8. januar. Yes, da. Det er nye året. Nytt og nytt. Ja, det er nyttår. Jeg føler det er år hvert år, jeg. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi sier godt nyttår hele året. For det er jo et nyttår. Det er aldri allmært i det nye året. Det er den første dagen i det nye året hver dag. That's deep, John. Yeah, the date, ikke sant? Det er 1. januar dette året, det er andre, 1. Ja, andre januar. Egentlig, så, i dag kan jeg så gratulere med det nye for 8. januar i dag, da. Den er bedre enn i fjor. Ja, så langt er den veldig bra. Det blir lettere å sammenligne på den måten. Skal vi se det, jeg tror den blir bedre, da skal vi se. Ja, mye bedre enn i fjor. Mye bedre. Den der er fra i fjor. Ja, det går helt greit, for det går sikkert ikke ut før om... Tre nye år? Nei, men... Det er altså veldig dårlig sagt, egentlig. I forhold til at, ja, om tre år... Da går den ut. Da går den ut. Da gidder den ikke mer. Men du, Jonathan? Yes, da! Hva skjer da? Hva skjer da? Det skjer ganske mye. Jeg har vært litt heldig. Ok. Mm. Altså, hva... I år, eller? Har du vært heldig i år, eller var du heldig i fjor? Sånn sett så er det jo litt vanskelig. Jeg må jo kunne få lov til å drive meg litt tilbake til før jul, da, altså liksom... I fjor. Jeg synes ikke du skal få lov til det. Nei, men nå gjør jeg det. Jaha. Så følg med. Mm-hmm. Jeg gjør sånn at etter jobb, det er klitt. Ja, det er vel det, men er ikke det vel? Nei, det vet jeg ikke. Nei, jeg gjør det. Etter jobb nå, jeg er kjempesliten. Ja. Nei, jeg så du mener at det skal være unnskyldning for noe du skal fortelle det nå? Egentlig ikke, men det var bare en sånn åpning. Jeg følte at nå måtte jeg åpne med et eller annet, men det ble jo ganske forskruttet. Takk, da satte vi pris på det. Vi satte pris på det. Det er noen som setter pris på det der ute, kanskje. Andre enn deg. Det er mulig at det er ingen andre her ute. Hallo. Nei. Ja, uansett, du var sliten. Jeg var ferdig på jobb. Og så hentet jeg jo min kjære lille kru. Ja, det her... Hun etter mye. Gurka, som vi kaller. Gurka etter hun. Ja, unnskyld. Ja, min kjære. Jeg skulle hente henne, og vi skulle en tur til Jysk. Skal du ture tidlig til Jysk? Ja. Ja. Ture tidlig til Jysk. Så vi turet innom Jysk, og jeg var egentlig sånn ganske ferdig. For den dagen jeg kjente at nå er mitt hendelsesforløp herifra nå. Det skal være hjem, sofa, mat. Jeg får en flashback fra min historie i forhold til, egentlig. Ja, så du har... Ja, men ja, kanskje det er veldig sånn unyttig info det jeg kommer med nå. Du er ferdig på jobb, og så følte jeg at det jeg skal gjøre i kveld, det er å dra hjem og slappe av. Ja, det er sikkert mange som føler det, men det er viktig for historien her nå. Ja, jeg var også bare putt inn, for jeg sa at det er min historie forrige uke. Når jeg gjorde ferie, da er det lange uker også, bare så klart. Ja. Tida står stilt, så jeg har helt rett i det jeg sier. Du tar aldri feil. Jeg har aldri, sier de. Og så, i hvert fall, så var jeg på Jysk nå, ja. Og gikk og sota rundt og følte at ja, jeg var ikke så hyggelig på klokk, men det er greit, vi skulle titte oss rundt, og så kom jo denne gleden i livet da, som så fint kalles, ja, du vet. Nei, den andre gleden i livet. Ok, nå er jeg spennende. Ja, flatulens. Det er gøy. Det er gøy det. For de som ikke vet, flatulens, det er et veldig fint ord for vis. Promp om du vil. Om du vil. Om man vil. Jeg vil. Promp. I hvert fall så begynte det, det begynte å bygge seg opp, jeg bare, ja vel, kanskje det blir en litt hyggelig tur på Jysk da? Får du prumpa litt i trompeten? Prøtta litt i trompet! Så jeg gikk jo, ikke sant, jeg gikk og stramma bak dagen, og så tenkte jeg, nå skal jeg ta en omkjøring. Og så skal jeg bare, det er nesten bare, det blir litt avslørende, skal jeg faen meg fuktlegge denne lufta. Ok, ja, nice, nice. For det var jo det jeg gjorde, ja. Jeg tok en pen forbikjøring, og var bare helt klar. Og da sa du at du gikk forbi gurka din kjæreste. Yes, yes, ja, selvfølgelig, ja. Inne på butikken. Vrenger opp skinkene, og bare fyrer løs, for da kjenner jeg at det her er bra. Dette er ordentlig vare. Det veier jo som du fører opp. Ja, hvor som melder det. Men det du forventer når du gjør det, er jo en sånn liten respons av lyd, da. En liten sånn, eller, ja. Gjør det litt mer sånn, jeg... Hvis jeg skjønner deg da, ja. Hvis jeg bare kjenner hva skjører, da forventer jeg sånn... Ja, litt den der at det virkelig begynner litt forsiktig, for du holder litt igjen, sånn at du bare slår igjennom. Det er litt sånn Hiroshima. Ja. Jeg fikk litt mer sånn mini-tsunami, ja da. Det kom en bølge. Det var en liten tesjebløtt der. Noe som jeg innså i det åpnet seg, og jeg kjente at det her var ikke lykkelig. Fordi jeg fikk kjøpe forbi dama, sluppet opp, det er kjøpløtt, stopper opp, ja, ja. Og hun liksom ser på meg og sier at ok, det var noe, bare jeg hørte ikke liksom. Ja, for du var litt stiv i vanskelig. Jeg har fryst i vanskelig, jeg er stiv i vanskelig. Så hun liksom bare, kjøper hun gjerne, og jenter jo bare selvfølgelig gå tilbake litt nærmere, sånn at ikke alle får det med seg. Det er en fordel. At det... Jeg tror jeg bæsja på meg litt. Veldig intrikat måte å si det. Og det her var jo noe som hun fant ganske morsomt. Sånn sett er jeg veldig glad i henne, at man kan si sånn, og det er veldig greit. Men det var så greit at den turen på butikken der, den ble jo bare til at jeg gikk rundt og klemte skinkene sammen og bare suppa. Du var der lenger. Du skulle fortsatt ha din strekk, eller? Det var hun som skulle ha det, men hun gikk jo bare og lo. Det er hensyn, liksom. Og hun fikk jo ikke lett etter det hun skulle ha, så jeg gikk liksom rundt og subba disse bløte skinkene mot deg, og bare, nå vil jeg hjem og tørke meg. For det fikk jeg er jo ikke av den oppfatningen om man skal tørke seg med bokseren. Altså, jeg skulle gjerne sagt, ja, på butikken er jo ikke, det er ikke greit. Ytterst ugreit. Når du er helt alene og ingen ser deg, da er det greit! Det er jeg bare nødt til å si. Da sier vi det sånn. Da sier vi det sånn, ikke med videre historie på deg. Nei. Så jeg måtte jo bare pent og pyntelig holde dette inne, ned til bilen når vi til slutt var ferdig, holde meg i planke, for ikke sitte på dette varme bilsetet, for å smøre den filmen. Det er deilig å få litt sånn her varme. Du vet jo ikke om det er en liten tesje, eller om det er en stor kaffekopp. Altså, med mindre det renner ut. Ja, det sier altså, er det en stor kaffekopp? Den kjenner du jo. Ikke at jeg vet, faktisk. Der var jeg litt upresist. Du skjønner en stor kaffekopp. Sånn der tekopp. Dokker. Den er litt mer kritisk. Ja. For den kan fylle bokseren, men den trenger ikke gå noe lenger. Ikke sant? Den er litt skummel. Nei. Ja, altså, jeg må ikke være med den følelsen her, men jeg regner med at det var mye usikkerhet. Ja. Det er i hvert fall helt klart. Ja, dette her høres ut som en veldig skrekkelig opplevelse. Ja. Så jeg fikk rett og slett kommet meg hjem og trykket det bort. Åpenlyst nok. Var det en veldig herlig erfaring der? Nei, altså, jeg storkoste meg, men det var først etterpå. Når jeg var på en måte ferdig med alt, da kunne jeg på en måte bli med damen min, som jeg må fortsatt si at hun gjorde fortsatt. Når jeg kom inn og skulle... Det er godt at noen som gleder seg der, da. Så da fikk jeg lov til å være med litt på den latten, men da var hun ferdig, så da fikk jeg en sånn egen seierslatter, eller hva man skal kalle det, da. Det er ikke verst. Nei, jeg synes ikke det. Så med det vil jeg bare si takk for det. Håper dere synes det var gøy. Jeg er veldig glad for at det var din tur. Jeg kom til å fortelle en flau historie. Og jeg sier meg også så fornøyd at jeg vil ikke høre meg. Jeg tenker at du kom til noe bra nå, så jeg føler meg dum igjen for forrige gang. Så jeg har lyst til å bare vandre da videre, jeg også. Hva synes du om det? Nei, vi kan ta standpunkt her, og så sier vi det gjør vi. Men jeg vil også ta et mye mer om vi har så lav produksjonsverdi, at vi har veldig lyst til å ha en overgangsbyd. Ja. Ja. Så den skal, nå må du være litt stille om nå, for den skal gå inn her rett etter vi har satt setningen. Er vi klare til det? Da kommer det. Nå kommer TBF-spaten! TBF-er! I dag har vi gått litt videre, vi har gjort det litt mer avansert med TBF-ene våre. For vi fant en nettside hvor du kunne generere TBF-er automatisk. Så vi har ikke valgt bokstavene en gang. Vi gjør det lettere. Vi gjør det lettere. Vi skal bare definere dem. Ja, da kunne du bare trykke. Jeg skal ha 2-3 bokstavsforkortelser. Bokstavene som er lov er de her. Generer. Stå ut. Flott, flott. Flott, flott. Så i dag ble det BOD, B-O-D og H-T-E. Så den er jo der. Ja, jeg liker det. Veldig godt, faktisk. Du tror den kan også bli noe? Nei. Nei. Men, ja, ok. Så, Jotan, jeg vil gjerne høre din BOD. Altså, ikke den du har vaskemaskinen. Nei, for den er ikke mye, det er ikke mye plass. Igjen i den. Så det får vi ikke hørt noe mer på den. Visst nok. Min BOD, da. I hvert fall. Den ble jo, jeg føler at den er en beskrivelse av et fenomen som du kan komme over i skogen. Ok. Skogselskere vil føle hva jeg snakker om. Busk, kanskje, på B da? Ja, nesten. Men det er ikke det. Buse, da? Nei, det føler jeg ikke. Ball. Bass. Nå er du utenfor brom. Skogen. Nei. Nei, du kan få også brom i skogen. Jeg kan gå midt i skogen, så jeg sier at... Brommende bass. Mm. Alt var feil. Alt var feil, ja. Jeg føler vel at du... Jeg er så overbevært med det, da. Ja, da. Nå skal du høre her. BOD er en brun organisk dass. Og vet du hva det er? Det er en hul stubbe. Den har jeg vært borti før. Har du vært borti den før? Har du fulgt den før? Nei. Nei. Altså, du skal si at jeg bruker ikke så mye stubber som stokker, egentlig da. Men det passer jo ikke inn. Hør du den stokken? Nei, nei. Altså, ja, du svarte jo stokken over, og så setter jeg meg på den. Ja, så har jeg kvist, så du kan bli. Du lager en penge til blod, men du liker å sette deg på stubber, du altså. Du må jo dekke til med... Det var ikke stubbe, det var jo... Jo, det var det. Det var jo en brun organisk glass som da er en hul stubbe, ja. Ja. Det er en hul stubbe, og veldig sånn, når du er ferdig så får du ikke fløsja. Men jeg vet at det sånne jo, er... Jo da, det får du. Du får det. Du må bare ta kleiner. Litt igjen primitiv, ja, men... Ja. Funker. Håper det regner snart, endasen er full. Så speiderne tar dette tidligere også, og inn dette som en sånn der prøve som man må gjøre, akkurat som man må gjøre knuter, så må man lage en BOD. Det er jo ikke så mange som har erfaringer sikkert som hører på, igjen, for det er jo ikke så mange som hører på dette her. Men hvis det er noen villmarksmenn der ute, den vil gi rapporter på hvordan dette føles. Det skal ut på YouTube dette her. Mitt spørsmål er jo selvfølgelig også, funker det? Ja, det er litt morsomt. Om det fungerer i det hele tatt. Er det mulig? Er det gjennomførbart? Er fløsjing mulig? Hold det rein. Det kommer litt an på konsistensen fra før, sikkert. Ja. Ja. Men altså, min er jo faktisk engelsk. Den er engelsk? Men det er lov. Det er engelsk. Jeg var helt sikker på at jeg kanskje kom til å bli vanligst for show i dag. Nei, men dessverre så har ikke jeg råd til noen andre, så du må bare få være med. Ja, for det er jo gratis. Ja, det har litt med det å gjøre. Ja. Nei, min betyr Bold Obsession Disorder. Oh, oi. Kjenner du noen som kanskje har det? Nei, jeg gjør ikke det. Nei, altså, det, ikke det. Det må jo være meg eventuelt, men jeg liker jo å gjøre det her. Gjør det? Jeg føler ikke at det er en disorder. Nei, det er bare sånn man sier. Ja, altså, jeg synes det er gøy en disorder, da, det er jo at du må gjøre det. Ja. Så det er spesielt. Det er sånn at det er obsessivt, dette her. Og dette går jo slett på at hvis du ser en skala person, og du har denne disorderen her, så må du bort. Og så gna hendene over denne klota hans, akkurat som en sånn der spåkule. Det er sånn, ja. Så det er en form for... Ja, jeg skjønner. Ok, nå begynner jeg å skjønne det. Obsession, altså, så du er rett og slett... Du må! Du må! Du må! Men er du da... Har du det selv? Nei, jeg har det ikke selv. Jeg tenkte på når man har det. Er man det da, har man... Ja, hvis du har rundt klot selv, og har dette, dårlig jævla problem, altså. Ja, men det altså sånn at når man har det, så tar man gjerne og så skjever seg selv? Nei, det tror jeg ikke. Altså, problemet her, kan du hjelpe meg med å bære det her? Nei. Da står han bare gnur seg på uva, men han har aldri ledig. Det det, ja. Det blir for mye. Ja, det blir sånn veldig mye hands-free, da, til gutta som har dette. Veldig mye. Mye hands-free. Nei, så det det det betyr. Det rett med det. Ja. Vet du hva? Stakkars de. Stakkars de. Mm. Så alle dere skal ha folk der ute ta på dere lure. Tenk deg hvis en sånn person går opp i en gikk med skinhead, sånn. Hurger han for mye bank, eller? Ellers så blir han lederen. Så jeg liker hodet. Mr. Hair Guy. Eller Hair Guy, det blir jo sånn. En hair guy. Men hva holdt det da, kan du ta? Jo, den. Den var bra. Nei, det skal jeg i hvert fall fortelle deg hva den er. Jeg føler jo at dette er mer et uttrykk, da. Tviler. Ja, det gjør det. Jeg tror du kommer til å bli sjokka da. Dette er et uttrykk som sikkert mange sånne der elektronikkidioter har. Mm. Altså, da mener jeg ikke idioter i form av at du liker det, men i form av at du er litt sånn der... Det skal bare synke. Nei, det synker ikke. Så kan du begynne å bruke HTE som er hinsidestreig elektronikk. Og da kan du bare ligge inn rett og slett i stedet for... Den der Mac-en er sånn rett riske på den knappen, så tar du så innmari lang tid. Du kan bare... Ja, hvordan går Mac-en da? Nei, innmari HTE, altså. Jeg føler mer at det er sånn folk som ikke liker at det går så kjapt. Det er sånn som bilder mennesker sånn. Men det er sånn ingenting, det går så fort. Hvem kan kjøpe hinsides preigretnikk, altså, hvordan går den PC-en der? Ja, så det blir altså, enhver PC og mobil finnes i HTE-versjon. Det blir sånn at de tar hensyn til eldre. De skal ikke bare ha store knapper, og store som kjeks. De skal gå helvete streik også! Sånn at de henger med. Mulig det. Nå synes jeg at du er litt slem. Ja, ok. Ja, det er de skulle ha det, så jeg føler ikke at jeg tråkker om noen grenser. Ja, altså jeg beveger meg litt mer over på det perverse, vil jeg si, da. Min står for hes tarmeendene. Dette må du forklare for meg, for det her står det stille for meg. Ja, det er ikke så mye å forklare, egentlig. Altså, hvis du er hes eller hås, som jeg liker å si, da. Du sier. Som jeg sier, men jeg tenker jeg kunne si det her. Eller hås tarmeende, da, for de som vil. For de på bøgda. Det gikk bra, det. Altså, det gikk veldig fint. Ja, det er veldig enkelt når det er hås, eller slash hes. Så er det jo sånn at i stedet for å prate vanlig, så gjør du liksom samme arm med tarmen. Til stedet for å ha en litt sånn... Så er det sånn... Ja. Jeg er litt usikker på om det også skal gjelde egentlig for lysetoner. Men er det også en slark, eller er det med at du har den der skrapete? Litt skrapete, så det er akkurat som du er tørr bak der. Det er kanskje noe du hadde trengt. Det er sånn litt smøring. Skis! Altså, smøring trengs ikke bare på vinteren, merker man da. Det trengs hele året. Hele året. Vasslig. Nei. Åh, har du en doktor med meg? Ja, har du noen der helt starme? Hva lukter det min når du fiser da? Nei, jeg synes det skal få bli det der... Det er ikke noe ordentlig at du lukter mat når du slipper av du også. Det er gøy helt fram til det punktet. Hvorfor kjenner du det? Leverpostein. Slutter vi. I jula så var det sånn. Ja. Oi, det lukta brun saus. Det kan du misforstås, men... Det er litt sånn som meg på butikken, da. Oi, kanskje jeg skal ta på i dag? Det lukter som jeg vil ha det. Ja, med brune bønner. Ja. Oi, nå slo jeg meg selv. Ja. Men, du trenger det. Men nå har jeg lyst på en ny lyd, for nå skal vi bevege oss sakte men sikkert videre i showet. Til... Ting du ikke bør! Ting du ikke bør! Ja, produksjonsverdi 3000. Jeg tror vi må skaffe oss en bongong eller noe annet jeg sier om det. Vi må ha noen form for indikasjon. Ellers så kommer vi, og vi er jo sånn middels kreative, så kanskje det på en måte plutselig en dag, kanskje vi lager den før. Tror ikke det. Nei. Det har vi ikke råd til. Men det er nok en utfordring til dere ute. Prøv å finne et eller annet vi kan lage en morsom lyd med. Det kan være en hulleleke, en gong-gong, et glass, et eller annet som vi kan ha overgangslyden vår med. Noe dere føler på en måte definerer en god milepæle. Ja. Nå er vi ferdig, klar for nytt. Yes! Så når dere hører denne lyden, er det bare å snu til neste side. Det er sånn at de hadde på sånne barnekasser. Kassetter og sånn. Ja. Oi, nå må jeg stå på seng og snu kassetter. Det var skikkelig praktisk. Ja, på den lyden. Skulle ønske ikke å gjøre det du kan. Ja, nå øvla vi litt der, men dere skjønner det. Skjønner poenget. Yes! Hvor har du koppen nå, Jonathan? Nå er det tid for kopp nå. Vi har ikke sagt hvilken spotter her. Jo, det har vi! Ja, ja, ja. Trulla. Trulla. Hva var det det handlet om i dag? I dag? Så handler det om... Oi, allerede, hva var det det handlet om? Hvem vet? Nå er jeg bra. Det handler om i dag... Nei, jeg står jo ikke på stedet. Dere var jo 20 ting du burde ikke si. Nå kan jo dere lyttere sende inn live her nå. Bare. Jeg mener det var 20 ting du ikke burde si mens du holder sex. I dag skal det handle om 20 ting man ikke bør si under sex. Og dette har vi da funnet på datingnorge.com. Det har vi. Fortsatt ikke sponset. Kom igjen, folkens. Sponsier meg. Nå synes jeg vi gjør veldig mye godt annet arbeid også. Ja. Hvis dere ikke begynner å sponse, så slutter jeg å lese opp den der nettverksadressen. Altså. Da gidder vi ikke mer. Men hvem skal jeg vil starte og trekke? Ja, da tar vi koppen her, og så kan du bare ta. Veldig fin, da. Ja. Ting nummer én du ikke burde si under sex er håpløse like bra ut når jeg er edru. Ja, den føler jeg relaterer til mange, men nå er det sånn at hvis du har dame, så har du sikkert opplevd det at uansett hvor full du drikker deg, så ser han like dagen etterpå. Ja, det er jo ganske... Ja, det er hvor full du var. Selvfølgelig. Ja. For ja, der igjen kan du vrenge litt på seg og sånn. Så når du våkner opp og hun er like fullsjuk og jævlig sånn, så snur du bare... Hvor er det? Og så tror jeg at hun møter PC-en, og så den eneste fuller er... Å, fy faen! Den går vekk fra meg. Ja, det er så stille. Vi gikk fra meg. Kors. Bare legg meg i sofa. Og da legger jeg den til siden. Jeg vil låne koppen når du skal trekke. Selvfølgelig kan jeg. Ja. Gå igjen. Kom her. Du må kroppse så jævlig. Jeg synes det er så artig! Ja, flott. Ja, husk nå. Apropos. Ting man ikke skal si under sex er altså... Hysj, mamma våkner lett. Jeg lurer på hva dette relaterer til. Er det i samme rom? Hvor er dette noe? Altså, jeg føler at så lenge man er ung, så er den der grei. Ja, det, da, men da... Ja, jeg... Du bor hjemme. Altså, ikke sånn der... Hysj, mamma! Ikke der. Det er litt mer enn å sånn der 50-årig kjent. Å, nå må du holde kjent på deg, jeg skal våkne, mamma! Ja, har vi vært der, så... Det er jo sånn greit hvis jeg bruker høreapparat, altså jeg bare løper opp igjen, da sånn skru ned det, altså kan man brøle som mission man vil. Impossible, eller Mission Possible ble jeg... Veldig fin skruvid, jo. Ja, jeg vet, nei, men min mor, hun har høreapparat, jeg vet, når jeg har det grønt til henne, så får du opp, ja, ok, ha det mamma, så hører du bare... Da jeg kommer der, så jeg pleier å gå liksom litt... Frem og tilbake, helt til hun begynner sånn, nei, nå... Takk at du begynner på. Ja. Skal jeg trekke da? Kan ikke du trekke nå? Nå skal jeg holde. Ja, skal jeg gjøre noe sånn der, men... Åh, jeg trekker lapp. Skal vi se at alle skal få seg at jeg trekker lapp? Jævla dumt. Finn ikke på siden nummer 6. Ære! Den her er stygg også. Ikke noe for stygg for meg. Ikke gråt. Alle ser morsomme ut når de er nakne. Ja. Jeg vet ikke helt det. Nei. Hvis du begynner å tenke sånn... Jeg kan tenke meg sånn når du ser en naken person, hvis du plutselig begynner sånn... Hva hvis jeg gjør om ord på kroppsdeler, sånn gjør om penis til snabel eller trompet, da begynner det å bli litt morsomt. Det begynner å bli litt morsomt, ja. Men også er det sånn her, hvis du sier at når du skal holde foredrag, se på deg at alle er naken. Da blir du ikke nervøs. Hvis dette er sant, så er det jo da, da står du bare oppe der og ler, da. Vi er nakt og prater om mange spørsmål. Det går jo ikke det. Nei, det er... Det var bare dårlig. Det var bare feist. Nå er det min tur. Ja, men du holder deg. Jeg holder deg. Jeg er litt kjapt nå. Ja, vær så snill. Sånn. Ja, godt. Ingen skal det. Du begynner å bli. Ja. Ting man ikke skal si når man har sex er... Jeg har bestemt meg. La oss skru av lyset. Det gjør jeg. Jeg skru av lyset før vi går og legger, altså, ja. Ja, det er så jævlig å gjøre det. Eller kanskje folk bare... Oi. Men det har jo litt å gjøre med at jeg vet jo hvordan man finner frem til sengen. Jeg vet jo vanligvis hvordan man finner frem til. Men jeg synes du skal gi deg et litt sånn pent ord, egentlig. Ok, så selve den. Pæra. Nei. Nei, den er det jeg tror trekker min løsken. Ja, skal vi se, bare går det? Nei, ok. Vil du holde da? Jeg kan holde da. Det er en salg som skal vi se. Oi, her er det mye. Ting man ikke burde si under sex er Det er herlig å være i samme seng med en kvinne jeg ikke trenger for å se opp. Som du ikke trenger å blåse opp? Det vet du ikke, men du kan blåse opp det meste. Nå vet ikke jeg hvordan dere der ute har sex. Det lurer jeg nesten litt på når jeg hører den her. Hva gjør man da? Når man blåser opp først? Ja. Jeg tror det er en sånn oppfattbar Barbera. Det er den! Det er den. Nå er jeg med. Ja, jeg måtte lure på hvorfor heter den Barbera. Er den det? Det er ikke noe så kjent, altså jeg vet, altså, det kommer godt hende egentlig helt nå. Det er jo ikke sånn kjenske, da, tror jeg. Ja, det var veldig bra. Jeg tror det var Sebbe. Jeg har sett det, jo. Ja, jeg har også sett det, men det er det. Jeg kjente det før. Det er ikke noe. Du kan lure på hva det skjedde. I det han mottok den og smilte, så sa du nå. Jeg tror han brukte den da, han sa Sebbe var mye senere. Nei, den sier ikke sånn, den sier bare sånn. Eller mer sånn. Hvis den er litt rug, da, eller sånn. Det er klart, ja. Jeg tenker siste gangen i gang, du bare gjør det. Og til hva man ikke bør si under sex, det er... Det er ikke kaksmuller, bare utslett. Den der appellerer ikke til meg. Jeg ville heller sagt, det er ikke utslett, det er bare kaksmuller. Men det høres litt mer riktig ut på meg, da. Jeg synes også det høres mer riktig ut enn meg. Ja, fordi det er mer sånn bare... Det er ikke nok at det er kakesmuler, hvis jeg ikke har. Hva er det du har det? Nei, det er bare kjøttpakke. Det er ikke kakesmuler. Altså, er det vanlig å ha kakesmuler trøkt til huden? Eller har du fått så mye eksem at du har satt seg fast i senga? Altså, hva, jeg mener det ikke. Ikke ta med seg mat i senga, har noen sagt. Det skjønner jeg heller ikke, så det kan jo være noe der, da. Det er kanskje mange som ikke skjønner det. Jeg tar gjerne sånn svært måltid før jeg skal legge meg, fordi at... Det blir litt senga. I senga, ja. Jeg ligger på senga. Så hos deg så er det bare sånn, slapp av, det der er ikke et utslett, det er gullretter, saus, biff, popcorn, litt potett gull og sånne ting. Det er egentlig bare potett gull. Det er sånn det blir liksom, tomt for mat. Da bare går du inn, tar tak i laken ditt, og så hører du bare, og der har du en tallerken full av smågodt. Altså ikke smågodt i form av godteri, men av smågodt av forskjellige typer tørka fôr. Og potett gull. Ja, mye potett gull. Det er jo ikke tørka fôr det, Emilie. Nei, men... Da-da-da-da-da-da-da! Ting du ikke vil si under sex er når du vil møte foreldrene mine. Vi begynner der, ja. Det, altså, jeg vil like, altså, det her kan tolkes på mange måter. Jeg vil like at du har hentet med deg en dame første gang du ser deg naken, har ledd av deg, skrudd på lyset, skrudd det av igjen, skrudd det på igjen, snakket at du har kakesmuller, og så spørre om det der. Ja. For da hun har allerede på en måte forstyrret hennes, på en måte, mentale ro. Så hardt at det til slutt skal tas et valg. Endelig så bare føler du det driter deg så hardt på alle de andre punktene, at det er sånn, nå tar vi en Hail Mary, det her funker, ellers så bare går jeg, uansett, vil du møte deg. Det er egentlig sånn der, er du interessert eller ikke? Ja, og når du da våkner opp neste morgen, så er du borte. Fra ditt eget hus. Ja, og så kommer du hjem til foreldrene, og der er hun. Jeg blir møtet om det. Og da har du fukt. Hun må egentlig ha bare gitt deg, da. Så man bør rett og slett ikke si det her, da. Jeg synes ikke det. Det er på en måte det spalten her, da. Jo, men det er vel nesten den første vi på en måte har vært veldig enige om at, ok, den sier vi ikke. Folkens, pass på. Pass på. Da begynner jo dette her å runde seg av, for nå er jo vi to for lapper. Er det ikke noe mer? Nei, koppen er to. Jeg hører sikkert det. Ja, den er to. Men da er det jo sånn, vi har jo en kopp til. Vi har alltid en kopp til. Two boys and two cups. Always. Og denne her koppen er jo... Var det visdomsord, eller? Nei. Altså, denne koppen tror jeg faktisk kommer til å være med oss så lenge vi kan. Det er mye lapper oppi. For denne skal på en måte runde av på hvert program. Jeg føler det er litt sånn koselig også å ta en sånn der liten... Vet du hva, folkens? Nå skal vi dra opp en lapp. Det ble jo ikke noe. Det er veldig kjedelig, ja, ja. Sagt, men uansett da, dette her, det her har vi ikke lest på i forhånd overhovedet, så her, sånn som sist, vi kan risikere å treffe et land som ikke er kjent. Men nå kanskje vi lærer det. Det er litt misvisende, men dette er altså fun facts. Det er det godt. Mm. Men det trenger ikke å være morsomt, det er egentlig bare facts. Ja, altså, det er det jeg skulle si, at vi hentet deg på å si det, så fun facts. Den forrige var ikke spesielt. Nei, hvis dere husker den, så var det... Du prøvde å få igjennom det, at dette synes ikke du var noe morsomt. Jeg vet ikke om dere forsto det, for vi ble jo ikke, jeg fikk ikke lagt inn det sarkasmefilter og sånn, eller tatt det vekk. Men du synes altså ikke det var morsomt. Nei, men da er det jo din tur til å trekke lapp. Det er det. Så trekk i vei, og vær så snill, ikke klås så jævlig. Faktisk, ja, det er din tur. Ja, men da tar jeg det, da. Hørte du det? Hørte du så lite det klåsa? Vi får se da. Se her, ja. Jeg vet ikke helt om, hvis du ruller den litt på tunga, så kanskje han er litt festlig. Kjønnsår er trekantede i tveisnitt, ikke runde. Det er jo kjekt å vite. Du kan jo bruke dem som bygge. Du kan lage pyramide av pubes. Så fort du har en form på en ting, så kan du jo støtte seg mot noe. Ja, det kunne du jo forstå hvis han var firkantet og... Ja, hvis du hadde vært rund, altså. Rund, ja, da ruller det. Det ruller fælt, altså jeg finner ballene overalt, jeg sier jeg tror på det. Det ruller med? Jeg trodde de ruller. Men det er kanskje fordi jeg er mer sånn trekant og tveisnitt, men de er sånn spiral. Mm. Trekantspiral? Nei, det ser ikke noe. Det ser du ikke. Nei. Men de er i hvert fall trekant da, ikke runde. Det er jo sånn kjekt å vite, da har vi aldri vært noe nytt i dag. Jeg prøver i dag, da. Den der var skikkelig morsom. Synes ikke den var så verst det. Jeg hadde ikke veldig høye forhåpninger i forhold til forrige praksis, ja, men det var jo morsomt, det. Ja, men det var helt greit. Det er hyggelig å ha en sånn her kopp, altså. Hvor alt er litt sånn uvisst. Som dere hører her, så er det... Ja, det er masse lukker, dere hører man jo. Det er så hyggelig, ja, jeg synes det er så koselig. Men da vil jeg egentlig bare takke for oss, for i dag. Takk for meg også. Jeg er Henrik. Og vi er jo da Patrik. Og Jonathan. I på kanten. Ha en fin dag. Det var så hyggelig at det...